evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe fe iza huve hasimun mubin. Şu insana bakın diyor Cenab-ı Hak. Evelem yaral insanu. Şu insan ne nankör ya. Ne gafil şu insan. Ne zalim şu insan ki. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe. Bir damla meniden yaratmışız. Bir damla. Bir damla meni. Yani erkeklerin sulbünde, damarlarında yaratılan ağırlığı 3 gram bile gelmeyen bir damla meniden yaratılmış şu insana bakın ki feize huve hasimun mubin, Allah'a hasım kesilmiş. Allah'a düşman kesilmiş. Allah'a husumet ediyor diyor Kur'an. Feize huve hasimun mubin. Hasim, husumet. Hasım. Hani bir insan ya hasım olur ya hısım olur. Hısım dosttur, hasım düşmandır. İnsanın ne kudreti var? İnsanın ne gücü var? Yani niye insan bu kadar zalim oluyor? Niye insan bu kadar gurura, kibire, sapıklığa düşüyor? Niçin uzaklaşıyor bu insan Allah'tan? Kur'an bu noktada çok dehşetli ayetler sevk ediyor. Sohbetimin, vaazımın başında okuduğum ayete döneyim şimdi. Vakit hem ilerledi hem de cami biraz daha toparlandı. Onun için ben de yavaş gidiyorum. Hani bazı dolmuşçular var, ağır ağır gider, niye dolmuş dolmamış adam toplar. Ben de ona benziyorum burada. Hızlı gidemiyorum çünkü dolmuş dolmamış daha eksik bir sürü yerlerimiz var. Yani bizden muhteşem vaaz bekleyemezsiniz bu camiyi doldurmadan. Yani iştahlı bir şoför olamayız. Dolacak ki ben ona göre basayım gaza. Hakikaten moral bakımından çok önemi var bunun. Moral. Mesela çok derinliği olmayan bir gölde suyu çekilmek üzere olan şöyle diz boyu, hani insanın göbeğine bile çıkmayacak derinlikte bir suda bir gemi yüzülebilir misiniz? Gemi yüzmez ya. Gemi en muazzam hangi denizde yüzer? Suyu çok olan denizde yüzer. Bir hoca da böyledir. Cemaat muazzam deniz gibi, umman gibi, derya gibi olursa sen seyret konuşmayı. O gemi rahat yüzer. Ama böyle derinliği kalmamış, suyu çekilmiş, azalmış bir havuzda ne gemi yüzdürebilirsin ne de kayık, kusura bakma, çarptı çarpacak beklersin. Karaya oturacak çünkü. Allahu Teala sual tarihi ile insana soruyor. İslam insanı şimdi döndük başa. E hasiben nasu en yutreku en yakulu amenna ve hum la yuftenun. Ne muhteşem ayet. E hasiben nasu, insanlar zannediyor mu ki, tam Türkçesi, insanlar zanneder mi ki en yutreku en yakulu amennâ. Amennâ, ben de Müslümanım deyip işin içine girmedikçe, ibadet hayatına, ahkam-ı ilahiyeye, İslam'ın nizamına, İslam'ın cihadına, İslam'ın tamamına hakimiyet sağlamadıkça ve İslam'ın tamamını hayatına hakim kılmadıkça amennâ, ben de Müslümanım demekle kurtulacağını mı zannediyor? İşinin bittiğini mi zannediyor? Şu ayete bak. Tam şimdi sabahleyin nazil olmuş gibi taze bir ayet. Ben de Müslümanım demekle kurtulacağını zanneden insanların başına balyoz gibi inen bir ayet. E hasiben nasu en yutreku en yakulu amenna. Amenna, ben de Müslümanım, benim babam da müftüydü. Annem hacıydı, babam hocaydı ya. Ben de Müslümanım demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Ayete bak. Müthiş bir şey. Demek ki amenna, amenna deyip kalmakla, İslam'da amenna demek, misal olsun diye söylüyorum, bindiğiniz arabanın marşına basmak gibidir. Marşa basmakla işiniz bitti mi? Biter mi Müslümanlar? Bir yere gidemezsiniz ya. Gaza basacaksın, gaza. Marşa basmak yetmez. İslam'da amenna demek vallahi marşa basmak gibidir. Bastın duruyorsun orada. Arkasından beş vakit namaz var, cihat var, şeriat var, emirler var, yasaklar var, mesafeler, mekanlar, zamanlar, bütün eşya başlıyor. Amenna, ben de Müslümanım demiş, orada bekliyor. Sen marşa bastın duruyorsun, gitmiyorsun bir tarafa. Kıpırdamıyorsun. Ne kadar mühim bir şey bu. Tam zamanımızın sapık anlayışının bir izahı bu. Amenna diyor, ya biz de Müslümanız diyor. Ondan sonra da ben şeriata karşıyım diyor. Sübhanallah. Korkunç bir sapıklık var toplumda. Ve bu sapıklığı Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri devlet bu sapıklığı destekliyor. Bütün hükümetler bu sapıklığı destekledi, destekliyor. Bazı gazeteler ve gazeteciler müstesna, bütün basın mensupları bu sapıklığı destekliyor. Ben Müslümanım ama şeriata karşıyım sözü vallahi sapıklıktır, billahi sapıklıktır. Sapık. Niye? Ya ben Müslümanım dediğin zaman amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek hepsine inanmak zarureti ortaya çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Hepsine inanmak zarureti. Ve kütübihi, Allah'ın kitaplarına diyorsunuz. Allah-u Teala'nın en son ve en mükemmel gönderdiği kitabın adı nedir? Buna inanıyorsun. Amenna demek bu demek. Amenna deyince hepsi içine giriyor bunların. Kitaplar deyince hepsi giriyor. En son en mükemmel Kur'an-ı Kerim giriyor. Peki Kur'an-ı Kerim'in içinde ortalama kaç tane ayet var? 6666. Akılda kalsın diye alimlerimiz 4 tane 6'yı yan yana yazmış. 4 tane 6 etmez mi? 6666. 4 tane 6. Bu bir kimse, iman esaslarına göre söylüyorum, 6665 ayete inansa da bir tanesine inanmasa bu kimse Müslüman olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz. Çünkü iman parçalanmaz. İman bölünmez. Şuraya kadar inanırım, şundan sonra inanmam diyemez. Şu ayetlere inanırım, şu ayetlere inanmam diyemez. Hepsi Allah'tan olduğuna göre hepsine inanmak nedir? Şarttır. İşte Türkiye'de bu sapıklık yaşanıyor. Şimdi şeriat kelimesi Kur'an'ın neresinde? Keşke elinizde kalem defter olsaydı da yazabilseydiniz. Kur'an'da çok yerde geçmekle beraber bir tanesi aklımıza kalsın. Câsiye suresinin 18 numaralı ayeti. Kur'an'da geçiyor. Câsiye. Surenin adı bu. Câsiye. İlginç bir isim bu. Câsiye. 18 numaralı ayet. Ayet okuyorum. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'ha. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Ayet. Bizzat Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme hitap ediyor ve onun şahsında kıyamete kadar bütün Müslümanlara hitap ediyor. Ne diyor Rabbimiz? Sümme, sonra, bütün bu meselelerden sonra, bütün 124 bin peygamberden sonra, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa geldi. Hazreti İsa'dan sonra kim geldi? Hazreti Muhammed Mustafa geldi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bütün bunlardan sonra sümme demek bu demek. Cealnâke, tefsirde aynen şöyle geçiyor. Cealnâke me'muren ala şeriatin minel emri. Ey Habibim, Resulüm, seni Allah'ın yeryüzündeki insanların idaresine ait, insanların yönetimine ait hükümlerin tamamı olan bir şeriatın üzerine seni memur ettik, seni memur olarak gönderdik diyor. Tam tercümesi bu. Ey Habibim sen ala şeriatin, şeriatın üzerindesin. Peygamberimizin mübarek ayaklarının bastığı yolun adına Kur'an-ı Kerim ne diyor siz söyleyin? Şeriat diyor. İşte ayet okuyorum. Sümme cealnâke alâ şeriatin. Habibim sen şeriat üzerindesin, seni şeriatın üzerinde gönderdim diyor. Havada uçan bir adam neyin içinde, neyin üzerinde uçuyor? Uçarım. Karada giden bir adam neyin üzerinde gidiyor? Otomobilin. Peygamberler de neyin üzerinde peygamberlik yapıyor? Siz söyleyin. Şeriatın ya. Havada peygamber olur mu? Peygamberin dayandığı zeminin, yolun adına Allah şeriat diyor. Başka manası yok. İşte Kur'an'da sureyi söylüyorum, ayeti söylüyorum. Sümme cealnâke alâ şeriatin. Şeriat aynen Kur'an'da geçiyor. Kur'an'ın bütün kelimelerini kabul ederim, şeriatı kabul etmem diyen adam mümin olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz kardeşlerim. Yapmayın Allah aşkına ya. Cehalete kurban gitmeyin. Cehalete kurban gidiyoruz. Sonra Kur'an-ı Kerim bizi kabul etmez, vallahi kabul etmez. Şeriata karşıyım demek, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve 124 bin peygamberin üzerinde olduğu yolu kabul etmiyorum demektir. Kur'an'ın mantığını söylüyorum. Bunu kime sorarsanız sorun, açın Diyanet Başkanlığı'na, açın en az Kur'an'ı şöyle yakından tanıyan herkese sorun. Manası budur bunun. Ben Müslümanım ama şeriata karşıyım sözü, ben şeriata karşıyım dedikten sonra ben Müslümanım sözü kalır mı? Kalmaz, ortadan kalkar. Son söz, baştaki sözü ortadan kaldırır. Müslüman kalmaz ki, ben Müslümanım diyorsun. Nefh eder, ortadan kaldırır yani. İman bölünmez. Amentü bölünmez. Allah'a iman bölünmez. Allah'a inanan adam, Allah'ın koyduğu düzene, Allah'ın koyduğu nizama inanmak zorunda mıdır, değil midir? Allah'ın koyduğu bir düzen var, nizam var ya. Müdahale ediyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak yarattığı insanların bütün hayatına müdahale ediyor. Yani en basit zannettiğimiz işlerimize kadar Cenab-ı Hak müdahale ediyor. Mesela düşünün, yani insanlar arasında en basit münasebet. Kalktın bir arkadaşın evine gittin. Veya bir insanın kapısına, evinin kapısına gittin. Evin kapısına gittin. O kapıda, gittiğin evin kapısında nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini Cenab-ı Hak Kur'an'da bir esasa bağlamış. Hani paldır, küldür, içeri giremesin. Seni sana bırakmamış Cenab-ı Hak. Bir düzen, bir talimat, bir ayet, bir hüküm, bir kanun koymuş, bir madde koymuş ya. لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ hatta testenisu ve tesellimu ala ehliha. Sadakallahu lazim. Ayet. La tedhulu. Ne demek Arapça? Girmeyin. Dehale yedhulu. Arapça girmek. Müdahale. Müdahale buradan geliyor. Yani müdahale demek işin içine girmek. Müdahale diyor. Ve la tedhulu. Girmeyin. Büyüten gayre büyütüküm. Sizlerin olmayan, size ait olmayan birisinin evine girmeyin. Efendim kimse karışamaz diyor. La Allah karışıyor evvela ya, ne kimse karışamaz. Evvela Allah karışıyor. Bak la tedhulu, girmeyin. Bu ayet-i kerime yaşayan insanlar hakkında mı, ölüler hakkında mı nazil olmuş, ne dersiniz? Hani Kur'an-ı Kerim'i ölüler okuyup duruyorsunuz, hiç yaşayanları okumuyorsunuz. Ya Kur'an'ın ölülere ne alakası var Allah aşkına? لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ hatta تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا o kapı, o ev sizin eviniz değilse غَيْرَ بُيُوتِكُمْ sizin evinizin gayrısıysa, başka bir evse, kapıyı çalmadan, üç defa zili çalmadan, üç defa izin istemeden içeriye girmeyin. Girerseniz sizi cehenneme sokarım diyor Cenab-ı Hak. Bak kendi haline seni bırakmamış. Yani onun bunun evine bile öyle paldır küldür izinsiz, efendim mezun olmadan, önceden görmeden, görüşmeden, randevu almadan, saat almadan, vakit almadan paldır küldür sen nerede gidiyorsun sen? Allah müdahale ediyor. Kendi seni kendi haline bırakmamış ki Cenab-ı Hak. Allah'ın hükümleri, emirleri, dinin hükümleri hayatımıza karışıyor mu, karışmıyor mu? İşte görüyorsunuz ki karışıyor. Ayet okuyorum burada. Her şey böyle. Kur'an baştan başa böyle. Yani dinin hükümleri dünyamıza karışıyor. Ayetten sabit. Peki böyle olduğu halde din işleri ayrı, dünya işleri ayrı olsun diyen adam Müslüman olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz, kafir olur. Din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun diyebilir mi? Vallahi diyemez. Dediği dakikada İslam'dan çıkar, kafir olur. Bunun manası, izahı, çözümü budur. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen insanlara şimdi bir Yunanca bir kelimeyle bir isim vermişler. Ne diyorlar? Laiklik. Laikliği benimseyen adam şu Kur'an'ı öperek söylüyorum vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Nasıl Allah karışmaz ya dünyaya? Utanmıyor musun bunu söylemekten? Yani Allah yarattığı insana nasıl karışmaz ya? Yarattığı kadına Allah nasıl karışmaz? Hem yaratsın hem karışmasın. Kadınlar iman ettikten sonra keyfine göre sokağa çıkıp dolaşabilir mi, dolaşamaz mı? Dolaşamaz. Vallahi dolaşamaz. Allah-u Teala hemen bir hüküm koyuyor. Ne diyor? وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Müslüman kadınlara söyle, sokağa çıkarken yabancı erkeklerin olduğu mahallere girerken giderken tepeden tırnağa örtünsünler, başlarına başörtülerini koysunlar. Ayet. Bak hani karışmıyor diyordun? Hani karışmıyor diyordun ya? Müslümanlar ya Kur'an'ı olduğu gibi kabul edelim yahut çaresine bakalım bu işin. Böyle gitmez Türkiye. Mümkün değil, olmaz. Allah-u Teala dinini dünyayı düzene sokmak için göndermiştir. Kur'an'daki bütün ayetler tohum gibidir. Tohum, tohum. Tohumu nereye sokarsanız filizlenirsiniz söyleyin. Toprağa bak. Efendim tohum ayrı, toprak ayrı dersen bu söz doğru mu değil mi? Tohum ayrı, toprak ayrıymış. Şu hayvana bak ya. Tohumla toprak ayrı olur mu? Dinle dünya da aynen böyledir. Din dünyada tatbik etmek için gelmiştir. Ahirette vallahi din yoktur. Ahirette din olmaz. Öldükten sonra din olmaz. Din yok, din yok. Ahiret dinsizdir. Din yoktur orada. Din nerede olur siz söyleyin? Dünyada olur ya. Din ayrı, dünya ayrıdır derseniz dinin hakikatine, gayesine, manasına aykırı konuşmuş olur musunuz, olmaz mısınız? Din ayrı, dünya ayrı derseniz dinin gayesi ortadan kalkar. İlaç ayrı, hasta ayrı derseniz hastalığı tedavi edebilir misiniz? Efendim diyor, ilaç ayrı, hasta ayrı. Ne olacak? Karıştırma diyor. Ya nasıl ilacı hastanın bünyesine karıştırmasın? İğneyi kıçından öyle bir yapıştırıyoruz ki şifa bulsun diye. Nasıl karıştırmıyorsun? Canını bir acıtıyorsun. Neyi karıştırmıyorsun? Karıştırmazsan hayat bulamaz. Din de öyledir. Din dünyaya karışacaktır. İşte bakın, onun bunun kapısını bile dinin hükümlerinin dışında çalamazsınız. Yoksa asi olursunuz. وَلَا تَجَسَّسُوا ayeti. Hiç kimsenin evini kapısının deliğinden, penceresinin kenarından gözetlemeyin. Hiç kimsenin hususi hayatını röntgencilik etmeyin, dürbünle gözetlemeyin, yakından kulakla, gözle takip etmeyin diye ayet var. وَلَا تَجَسَّسُوا. Casusluk yapmayın. dört mezhepte de bir adam bir kimsenin kapısının deliğinden, pencerenin böyle camından, böyle bir delikten adam ne iş yapıyor acaba, bu içeride ne var diye merakla, tecessüsle gözünü dikip içeriye bakarken içerideki Müslüman da bunun farkına varıp birdenbire kızıp gadaplanıp da bir çökünen, içeriği seyreden bir gözü çıkartsa dört mezhepte günahkar olmaz. Niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun sen? Görüyor musunuz? İslam müdahale ediyor. Hayatımıza, gözümüze müdahale, kulağımıza müdahale, elimize müdahale. Yabancı bir kadınla tokalaşabilir misiniz, tokalaşamaz mısınız? Bak eline müdahale. Hadi tokalaş bakayım erkekse Müslümansan. Hani karışmazdı? Din işleri ayrıymış, dünya işleri ayrıymış. Bunu söyleyenden daha eşek adam yok dünyada ya. Dini bilmiyor adam. Hiçbir şey bilmiyor. Her şeyimize Kur'an karışıyor. Elimize, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza, dişimize, tırnağımıza. Olur mu? Tırnağınızı keseceksiniz. Düşünün yani. Bir haftadan fazla tepeden tırnağa yıkanmayı geciktirenleri Allah cehennemiyle yıkayacaktı diye hadis var. Hadi yıkanma bakayım, bekle 15 gün 10 gün. Bir Müslüman en az, en fazla yıkanmayı bir hafta geciktirebilir. Ondan sonra cehennemdir. Bak temizlik, mecbursun, mahkumsun. Ben istediğim zaman yıkanırım, istediğim zaman yıkanmam. Sen hayvansın, insan değilsin. İlahi hükümler var. Allah'ın hükümleri hayatımıza karışıyor. Din işleri ayrıymış, dünya işleri ayrıymış. Ya. Bundan daha sefil, bundan daha şerefsiz bir laf olamaz. Ben Müslüman olarak bunları söylüyorum. Başkası bizi alakadar etmez. Bu sözleri ben Hristiyan bir adama söylemiyorum. Yahudi olan bir adama söylemiyorum. Ateist olan bir adama söylemiyorum. Ateist deyince biliyorsunuz Allah'a inanmayan demektir. Türkiye'de Allah'a inanmayan yazarlar var. Bizim tespitimize göre 48 tane Allah'a, ahirete, öldükten sonra dirilmeye inanmayan yazar var. Yazar. Bunların başında aynen kokuşmuş bir domuza benzeyen bir yazar var. Adı Aciz Nesin. Aciz. Ne azizi ya, haşa sümme haşa. Aciz Nesin. Bakın onun bir yazısını size okuyayım. Bir yazısı var, elime geçti. Aciz veya necis nesin, pislik. Aynen şöyle söylüyor, bak kendi yaz, fotokopisini aldım. 4 satır okuyayım keseyim. Kur'an dünya işlerini düzenleyen öylesine bir yasalar toplamıdır ki, onun yazısı, az gittik uz gittik diye bir yazı yazmış Türkiye'de laiklik. Gazete Günaydın, tarihi 1. ayın 8'i 1969. Resmi bir yazı yani, kendisi yazmış. Aynen şöyle söylüyor. Kur'an dünya işlerini düzenleyen öylesine bir yasalar toplamıdır ki, günümüzde nasıl yeni kanunlar yapılınca eskileri yürürlükten kaldırılırsa, işte tıpkı öyle. Aynı konuda yeni ayetler nazil olunca eskileri yürürlükten kaldırılmaktadır. Bakara suresi ayet 106. Bakın okumuş burayı. Mâ nemsah min ayetin evnün siha ayeti bu. Görüyor musunuz? Ve devam ediyor. Dünyayı düzene sokmak için gönderilmiş olan İslam'ı, din ve dünya işlerini birbirinden ayrılmasını tasavvur etmek dahi İslam'a uymaz. Tasarruf, tasavvur etmek bile mümkün değil diyor. Ve devam ediyor. Son yargım şudur, en son okuyorum. Son yargım şudur, altını çizmişim. İslamlık en mükemmel dindir. İslamlık son dindir. İslamlık tümüyle bir dünya dinidir. Gerçek İslam laik olamaz. Bir Müslüman laik olamaz. Laik olan da katiyen Müslüman olamaz. Vallahi böyle yazıyor kendisi. Bir yazısı daha var yine O da Cumhuriyet Gazetesi'nde 29 Şubat 89'da yazmış. Oradan ekstra okuyayım. İslamlıkta laiklik olmaz, olamaz. Bir Müslümandan laik olması beklenemez. Gerçek Müslüman laik değildir. Laik de gerçek Müslüman değildir. Bunun dışında yazılan, çizilen tamamen boş laftır. Adam okumuş anlamış ama inkar ediyor tabii. Ebu Cehil Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanımıyor diyor. Ama inkar etti yine. Bu da böyle. Ve devam ediyor. Salman Rüşdi'nin diyor tehlikeye giren kellesi batıdan laikliği kopya eden kimi Türk aydınlarına ders olmalıdır. Türkiye'de laiklik uygulamaları açık bir sahteciliktir, ikiyüzlülüktür diyor. Ne yazık ki Türk aydınlarının büyük çoğunluğu İslamlığı dolayısıyla şeriatı bilmiyor. Düşünceme göre Müslümanların anayasası olan Kur'an'ı irdeleyerek Kur'an'ın tamamını okumamış olanlar Türkiye'de aydın sayılamazlar. Aydın olamazlar diyor. Kur'an'ı da okuyunca laiklikle Kur'an'ı bir araya getirmek ebediyen mümkün değildir. Adam anlamış yani. Bir başka yazardan iki satır okuyayım. Kur'an'da sadece ibadet ve ahlak gibi, ibadet ve ahlak gibi kişisel hayatı ilgilendiren hükümler yok. Toplum hayatını, hukuku ilgilendiren hükümler de var. Bakın. Şeriat bu. Şeriatçı da bu düzene inanan insan demektir. Yani şeriatçı demek, Kur'an'daki bütün hükümlerin uygulanmasını isteyen adam demek. Ne güzel tarif etmiş adam. Siz Kur'an'ın sadece ibadet ve ahlak tarafını alıp hukuk ve toplumsal düzenlemelerin devre dışı bırakırsanız bunu İslam alimlerine kabul ettiremezsiniz. Müslümanlara da kabul ettiremezsiniz. O zaman Müslüman sizin düzeninize darül harptir. Şeriata ve şeriatçıya bir bütün halinde karşı çıkarsanız o zaman da toplumun çoğunluğuyla karşı karşıya gelirsiniz. Ne yapacaksınız o zaman? Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmak lazım, ya laikliği kaldırmak lazım. Görüyor musunuz? Aynen yani. İkisi bir araya gelemez. Böylece Allah-u Teala'nın insan için koyduğu düzen, ya iki haftadır insanı anlatıyor İslam'a göre, İslam anlayışı, İslam'ın kavrayışı içinde insan, yeryüzünde insandan daha muazzam, mükemmel, muhterem, müşerref, muhteşem bir varlık olmadığına göre hiç mümkün müdür ki Allah bu insanlara bir yol koymasın? Hiç mümkün müdür? Nerede yürüyen bir varlık varsa onun bir yolu olur mu olmaz mı? Olmaz olur mu? Leylekler giderken bir yol takip ediyorlar, leylek yolu. Karıncalar giderken yol var mı? Karınca yolu. Merkepler giderken yine bir yol çiziyorlar. Yayaların yolu var, hayvanların yolu var, leyleklerin yolu var, örümceklerin, böceklerin, sineklerin, her şeyin yolu var. Hepsinin yolu olur da Allah hepsine yol koyar da insanların yolu olmaz mı? İnsanların yolunun da kelimesi Kur'an'da şeriat diye geçiyor. Allah'ın koyduğu yol, Allah'ın açtığı yol, Allah'ın çizdiği yol. Bu yolu kötüleyemezsiniz. İnsan hem gittiği yolu